który chodził w półgolfie, bywał zamyślony, używał niebieskiego czy zielonego długopisu. Atramentu. Atramentu, tak. No i dzięki temu ten Krzysztof Kamil Baczyński, osławiony, wielki, no, staje się bliższy. No, ja sobie myślę jeszcze po latach, że to, że jest archiwum radiowe i że można sięgnąć do tego archiwum po audycji Elżbiety Albanowskiej i że można posłuchać tych głosów sprzed lat, no to jest niezwykła wartość, bo dzisiaj już no nie można porozmawiać z panią Elżbietą i nie można porozmawiać z Krzysztofem Konkolewskim, a te nagrania zostają. Zastanawiam się też, czy pan Budzyński, który opracował drugi tom, zostawił jeszcze jakieś ślady, czy ktoś by podjął się opracowania reporterskiego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo jeśli podchodził do pracy tak skrupulatnie, to obawiam się, że mógł wyczerpać już temat. No, ale myślę, że przy okazji znalazł jeszcze parę ciekawych rzeczy. To niewykluczone. No, ale to temat na zupełnie inną historię. Dzisiaj przenosimy się, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, do Warszawy, ale też za chwilę do Gdańska, a to wszystko w związku z galą Grand Press 2019. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szanowni Państwo, kategoria reportaż radiowy. Oto nominowani. Reportaż radiowy. Katarzyna Błaszczyk za materiał o misiu, który zasnął ze smutku. Anna Gmiterek-Zabłocka za reportaż Matematyka nie do przejścia. Historia niezwykle zdolnego ucznia, który ma problem z maturą z matematyki. Michał Janczura za materiał Morfina. Małgorzata Kęsicka za reportaż Gdańska noc. Jolanta Rudnik, Andrzej Rudnik za materiał Niedokończona żałoba. Agnieszka Szwajgier za reportaż Mój ci on. Agnieszka Szwajgier za reportaż Paragraf 51. O ogłoszenie zwycięzcy w kategorii reportaż radiowy poproszę jurora Jacka Żakowskiego. Witamy. Dobry wieczór Państwu. To już nie pierwszy raz, kiedy mam okazję ogłaszać wyniki tego konkursu w kategorii reportaż radiowy i muszę powiedzieć, że ten rok jest wyjątkowo przyjemny. Tu trochę się martwiliśmy przez ostatnie lata o ten gatunek dziennikarski, zaatakowany przez komercję i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy Państwo to wiecie. Ale dostaliśmy w tym roku takie propozycje, które naprawdę są budujące. Zwłaszcza pierwsza siódemka, którą Państwo widzieliście przed chwilą, naprawdę jest z czego być dumnym, kiedy się myśli o reportażu radiowym. Ten, który wygrał, odnosi się jakoś do tego, co Olga Tokarczuk mówiła o roli czułości. I to jest opowieść o radykalnym deficycie czułości objawionym przez władzę publiczną wobec osób wyjątkowo dotkniętych osobistą tragedią. Laureatem jest reportaż Niedokończona żałoba. Proszę Jolantę Rudnik i Andrzeja Rudnika o odebranie nagrody. Jednej rzeczy jeszcze nie powiedziałem. Ten materiał ukazał się w Polskim Radiu Koszalin. To nie jest bez znaczenia. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Ten nasz reportaż to opowieść Małgorzaty Rybickiej, wdowy po Arkadiuszu Rybickim, Aramie, który zginął w katastrofie smoleńskiej. I ten reportaż powstawał przez 8 lat. Po raz pierwszy się spotkaliśmy rok po. Wysłuchaliśmy opowieści pani Małgorzaty o tym, jak próbuje złożyć, poskładać na nowo życie swoje i swoich bliskich. No i oczywiście o tym, co się działo wokół katastrofy, szukaniu przyczyn i wiecie Państwo doskonale, o czym mówię. I wydawało się, że to już koniec tej radiowej opowieści. No ale potem było to, co było. Były miesięcznice, było szukanie przyczyn. No i wreszcie była ta decyzja o przymusowej ekshumacji, której rodzina Arama bardzo się sprzeciwiała. I jeszcze potem był list otwarty do pana Ziobry. List bez odpowiedzi. Potem była ta przymusowa ekshumacja, przedostatnia, więc ona już nic nie mogła zmienić w szukaniu ewentualnym przyczyn tej katastrofy. No i był powtórny pogrzeb. I jeszcze był wyrok Trybunału w Strasburgu. I o tym wszystkim jest ten reportaż. O bólu, o braku współczucia, o opresji także państwa, władz państwowych, o bezradności także. I bardzo chciałam podziękować pani Małgorzacie Rybickiej, że nam zaufała, że spotykała się z nami przez te wszystkie lata, przy tych wszystkich dramatycznych wydarzeniach. To było dla nas również ważne przeżycie i myślę, że dobrze, że udało się opowiedzieć właśnie tę historię z punktu widzenia pani Małgorzaty Rybickiej i jej najbliższych, którzy bardzo to wszystko przeżywali i właśnie nie pozwolono im zakończyć tej żałoby przez te wszystkie lata. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, oczywiście bardzo cieszymy się z tej nagrody. W pierwszych słowach mojego wystąpienia chciałem powiedzieć, że nie jesteśmy już pracownikami Radia Koszalin, Polskiego Radia Koszalin. Pan Jacek Żakowski powiedział, że to ważne, że w Radiu Publicznym ukazał się ten reportaż. Mieliśmy problemy z tym, żeby pojawił się na antenie, żeby go w ogóle, przepraszam w cudzysłowie, trochę powiem, wyprodukować, ale się udało. Chciałbym z tego miejsca właśnie życzyć dziennikarzom, szczególnie Radia Publicznego, które znalazło się w bardzo ciężkiej sytuacji z powodów politycznych, żeby mieli sporo tej odwagi i pokazywali na antenie to, co uważają za konieczne do pokazania. I ostatnie zdanie już, kiedy pracowaliśmy nad tym reportażem, człowiek odpowiedzialny w radiu za program powiedział, a kto to jest Aram? Więc myślę, że teraz po tej nagrodzie dowie się, kto to jest Aram Rybicki, kto to był Aram Rybicki. Dziękuję bardzo. Jolanta Rudnik i Andrzej Rudnik. Materiał Niedokończona żałoba, zwycięzcy w kategorii reportaż radiowy. Stoimy przed grobem Arama z szacunku dla godności miejsca jego pochówku. Chcę się zwrócić do policjantów polskiej policji, do wojskowych, do prokuratorów, żebyście mieli świadomość, że bierzecie udział w haniebnym czynie wykonania ekshumacji wbrew rodzinie, z naruszeniem prawa osoby niezwykłej, bohatera. I warto, żebyście wy sobie przeczytali historię Arama Rybickiego i mieli lekką refleksję nad tym, gdzie was dzisiaj postawiono wbrew nam wszystkim, a przede wszystkim wbrew rodzinie. To jest po prostu takie barbarzyństwo, że nigdy się z tym nie pogodzimy. Nigdy. Niedokończona żałoba. Portfel pachnie naftą. Portfel z dokumentami i zegarek. A to jakiś stary zegarek, prawda? On nie jest stary. No właśnie, tak. On wcale nie był stary. Ze wskazówkami na momencie katastrofy. Właściwie chyba po raz pierwszy komuś go pokazuje. I te pamiątki. Małgorzata Rybicka, żona Arama. Aram nazwał go tak Olek Hal, jego serdeczny przyjaciel, ale nie wiem dlaczego tak go nazwał. Poznali się jako 15-letni chłopcy i potem wszyscy to przyjęli i przylgnęło do niego. Wydaje mi się, że my się właściwie znaliśmy od zawsze, dlatego że spotkaliśmy się po raz pierwszy i zwróciłam na niego uwagę, kiedy miałam 15 lat, czyli przyszłam do liceum i prawie od razu, chyba w październiku, zauważyłam chłopaka, który mi się wydawał niesłychanie przystojny i stylowy, bo wtedy do mnie chodził do trzeciej klasy. I właśnie to był Aram w czuprynie a la Jimi Hendrix, drucianych okularkach, lenonkach zrobionych przez siebie, przeraźliwie chudy, taki mi się wydawał uroczy, tajemniczy, niedostępny, ale okazało się, że zwrócił na mnie uwagę i to było w październiku 70 roku i od wiosny, od 71 roku już żeśmy ze sobą chodzili. A potem była już wielka miłość i pobraliśmy się na trzecim roku studiów. Na czwartym roku urodziła się nasza córeczka Magda. Także poznaliśmy się ze sobą bardzo dawno i byliśmy ze sobą znacznie więcej niż bez siebie, niż samodzielnie, że tak powiem. Kwietnia 2010 roku wiadomości. Prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska nie żyją, potwierdził oficjalnie Piotr Paszkowski, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na pokładzie prezydenckiego samolotu było 96 osób, wszyscy zginęli. Na miejscu katastrofy są wszystkie służby ratunkowe. Lotnisko jest szczelnie okrążone kordonem milicji. Nie widać dużego ruchu, można więc wnioskować, że nie prowadzi się już żadnej akcji ratunkowej. Dziennikarze nie są dopuszczani w pobliże katastrofy, ale udało nam się zebrać relacje świadka. Słyszeli bardzo duży chłopok. Słyszałem wielki huk, wielki. Wszystko się zatrzęsło. Było dużo ognia. Widzieliśmy jakby pożar. Korpus pękł na kilka części i poszedł w drzewa. Rozłamał się. Rano jeszcze w piżamie poszłam do kuchni zrobić sobie kawkę i włączyłam telewizor. I usłyszałam, że są jakieś problemy z samolotem, który wiózł prezydenta i całą ekipę do Smoleńska, że stracili kontakt. Zadzwoniłam do moich przyjaciół, Ani i Leszka, i poprosiłam, żeby przyjechali, bo coś się stało złego. I cały czas był włączony telewizor i jak ta wiadomość została podana, ja podobno tego zupełnie nie pamiętam. Padłam na kolana i zaczęłam się modlić i oni też zaczęli się modlić. Ale w ogóle tego nie pamiętałam. Wydawało mi się, że byłam sama. Zadzwoniłam do córki i powiedziałam jej to. Cały czas czekaliśmy z Mirkiem, bratem najstarszym Arama, że pojedziemy do Moskwy, żeby zidentyfikować ciało. Czekaliśmy, czekaliśmy i okazało się, że nie ma tego ciała, które można by zidentyfikować i że nie mamy w związku z tym przyjeżdżać. I trumna ze zwłokami czy ze szczątkami Arama przyjechała ostatnim samolotem. Mam wiele zdjęć. No, to jest piękne zdjęcie. Na tym zdjęciu widać, że Aram był pięknym mężczyzną. Tutaj przecież ma 55 lat i sama pani przyzna. I taki zrelaksowany. Ta znajomość i związek z nim była dla mnie bardzo inspirująca i rozwijająca. I Aram też mnie wciągnął w działalność opozycyjną, tworzącej się wtedy opozycji demokratycznej. Razem z nim brałam udział w różnych działaniach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i potem, kiedy powstał Ruch Młodej Polski, to również uczestniczyłam w różnych działaniach. U nas w domu była redakcja Bratniaka, podziemnego pisma. To było piękne doświadczenie, że żyliśmy w takim środowisku, które łączyło nie tylko wspólne wartości i wspólna jakoś tam walka z komuną, przeciw komunie raczej, ale że byliśmy naprawdę grupą bardzo bliskich sobie przyjaciół. To zdjęcie jest przed tablicami z 21 postulatami, kiedy właśnie w czasie strajku te postulaty powstały, ale właściwie one nie zostały podane do wiadomości. On razem ze swoim późniejszym szwagrem Maćkiem Grzywaczewskim doszli do wniosku, że właściwie one powinny zostać spisane i podane do wiadomości publicznej. No i właśnie to zrobili. Jedna tablica jego pisma, a druga tablica pismo Maćka Grzywaczewskiego. Czasem zaglądam do listów, które do mnie pisał, ale ponieważ całe życie byliśmy razem, to mało mamy listów, Holender. Tak strasznie szkoda. Piękne listy od niego mam z obozu internowania właśnie. Listy na przykład z dni, kiedy w ogóle nie wiedział, co się dzieje, czy ja jestem na wolności, czy też jestem aresztowana. Bardzo piękne listy, czułe. Ja mogę właściwie przeczytać fragment. Zakład karny w Strzebielinku koło Wejherowa, 15.12.81, godzina 11. Kochana, zatrzymany zostałem 13 grudnia o godzinie 3 w nocy po szturmie ZOMO na MKZ. Nie piszę o szczegółach, bo to zmniejsza szanse, że list ten dotrze do ciebie. Teraz jestem w zakładzie karnym. Są to okratowane baraki murowane, przypominające obóz w lesie, cele 16-osobowe. Mam nadzieję, że sytuacja się zmieni i nasza rozłąka nie będzie długa. Nie będę pisać szczegółowo na temat moich uczuć do ciebie, bo list ten przejdzie przez kilka cenzur i będzie mieć sporo czytelników. Streszczając więc krótko, kocham cię. Nie martw się, dbaj o Magdę. Zresztą wiem, że jeżeli jesteś w domu, to o nią dbasz świetnie. Powiedz jej, że ją też kocham i o niej myślę. Nie wiem tylko, co będzie ze świętami. Jeżeli nie będziemy razem, będę o tobie myślał, modlił się i będziemy razem. Pa, kochana, trzymaj się. Aram. Aram. Przez wiele lat od swojego wyjścia z internatu, ja nie wiem, od 83 roku, do niepodległości prowadził sekretariat Wałęsy. Bardzo różne rzeczy tam robił i pisał mu przemówienia i był takim ghostwriterem książki, którą Wałęsa napisał i wydał. Potem został podsekretarzem stanu w kancelarii Wałęsy. Ale wydaje mi się, że ten ostatni czas, te ostatnie lata, on się znalazł w miejscu, w którym powinien być już znacznie wcześniej, czyli w Sejmie. To było jego właściwe miejsce. Aram pojechał do Sejmu, ale dzień przed wylotem Aram stwierdził, że on nie ma paszportu dyplomatycznego i że jeżeli go nie będzie miał, to nie poleci. W związku z tym mnie prosił, żebym ja nadała przesyłką konduktorską na pociąg właśnie ten paszport. Ja nadałam. I on wieczorem razem ze swoim bratem go odebrał. Można sobie myśleć, że gdybym nie nadała, to by nie poleciał. Ale wydaje mi się, że on był tak zdeterminowany, żeby polecieć, że poleciał bez paszportu chyba. No, także to się nieuchronnie zbliżało do tego momentu, że nawet ja ten paszport musiałam na ten pociąg nadać, ale to przecież nie miało żadnego znaczenia. To jest właśnie ten paszport. Aram miał w sobotę wieczorem wrócić już do Gdańska. Lubię to zdjęcie, dlatego że on jest na nim taki spokojny i pogodny. Planowaliśmy jakieś wakacyjne podróże. To jest normalne, że ludzie jeżdżą na wakacje i sobie podróżują, ale u nas to nie było takie normalne, dlatego że nasz młodszy syn jest bardzo niepełnosprawny, jest autystyczny i takie eskapady dalekie, podróże, zwiedzanie z nim to jest trudne logistycznie, to trudno zorganizować i trudno przeprowadzić. Ale jednak jeździliśmy i trochę Europy zobaczyliśmy. I Antek też z nami w tym uczestniczył. Dla Antka Aram był bardzo ważny. I po śmierci przez wiele miesięcy Antek kilka razy w ciągu dnia powtarzał, kiedy tato wróci, czy tato wróci. Praca nad żałobą to jest coś bardzo ciężkiego, to jest bardzo trudne zadanie. I to wymaga rzeczywiście wysiłku, żeby to zaakceptować. A wydaje mi się, że i media, i politycy bardzo dużo złych emocji w tą całą atmosferę społeczną wprowadzają. 13 września 2016 roku po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną ofiar katastrofy smoleńskiej podjęta została decyzja o ekshumacji ciał wszystkich ofiar, oświadczyła rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Z decyzją prokuratury nie zgadza się wiele rodzin ofiar katastrofy. Dla mnie perspektywa zbliżającej się przymusowej ekshumacji była nie do zaakceptowania. Po prostu zupełnie się na to nie zgadzam, żeby 6 lat po katastrofie dokonywać ekshumacji po to, żeby badać ciało mojego męża. Przyczyny katastrofy zostały w sposób wiarygodny zbadane przez Komisję Millera i prokuraturę wojskową, więc w związku z tym nie widzę powodu, żeby ciało mojego męża było ekshumowane, żebyśmy mieli uzupełnioną według najwyższych standardów dokumentację i żeby było wiadomo, które narządy naszych najbliższych były najpierw miażdżone i z jakiego konkretnie powodu ci nasi najbliżsi zginęli. Czy najpierw się złamał kręgosłup, czy zostały zmiażdżone płuca. Ja celowo mówię o takich drastycznych sprawach, bo to będzie wielki koszt emocjonalny dla nas wszystkich, a nic nie przyniesie, nic nowego w śledztwie nie przyniesie. Natomiast jeżeli prokuratorzy uważają, że należy w szczątkach szukać dowodów, to mogą to robić, badając ciała osób, których rodziny się na to godzą albo nawet tego chcą. Przyczyny śmierci wszystkich ofiar były takie same. Także nie ma potrzeby badania wszystkich ciał. Ja się na to nie zgadzam ze względów moralnych i ze względów religijnych. I ja, i moja córka, i rodzeństwo Arama nie chcemy, żeby jego ciało było ekshumowane. Chcemy, żeby pozostało w spokoju w tym grobie, do którego przychodzimy, przy którym się modlimy. I będziemy ekshumację traktować jako bezczeszczenie. 17 października 2016 roku Małgorzata Rybicka, wdowa po Arkadiuszu Rybickim, który zginął w katastrofie smoleńskiej, napisała list otwarty do Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości. Zwróciła się do niego o wycofanie decyzji o ekshumacji ciała jej męża. Jej zdaniem decyzja ta jest całkowicie nieuzasadniona. Osoby sprawujące obecnie władzę nie powinny tu decydować wbrew nam i bez uszanowania naszych poglądów i uczuć. Ja jestem przekonana, że w takich sytuacjach należy zabierać głos, niezależnie od tego, czy jesteśmy pytani, czy nie. Bo akurat ta sprawa dotyka mnie w sposób bardzo dramatyczny i nie widzę takiej możliwości, żebym milczała. Wydaje mi się, że przyszedł czas, żeby zamknąć etap żałoby i dalej żyć. Ta żałoba jest nieustannie zakłócana. Ja uważam, że to jest cel polityczny, że to jest paliwo do działań politycznych. Też to służy według mnie budowaniu tego mitu smoleńskiego, podtrzymywaniu tego napięcia i tych emocji, podziałów. I ja mam takie poczucie, że tutaj w sposób całkowicie instrumentalny traktuje się te ciała. Żadnego efektu tego mojego listu otwartego do prokuratora generalnego nie było, natomiast odpowiedział jeden z prokuratorów, że nie ma możliwości zaskarżania tej decyzji i napisałam do przewodniczącego konferencji episkopatu, arcybiskupa Gądeckiego, z prośbą o spotkanie, ponieważ liczyłam na to, byłam przekonana właściwie, że jeżeli episkopat, jeżeli hierarchia kościelna by się zwróciła w tej sprawie do władz, że to przyniosłoby efekt. To była jedyna instancja, która w sposób skuteczny mogłaby wziąć nas w obronę. I muszę powiedzieć, że mam do tej pory żal właśnie do arcybiskupa Gądeckiego, który wtedy chyba w komentarzu do rozpaczliwych starań rodzin, żeby wstrzymać przymusowe ekshumacje, powiedział, że, no, że on rozumie, że to są sentymenty rodzin, natomiast to jest sprawa, która nie dotyczy rodzin, to jest sprawa narodowa i było to jasne, że nie pomoże nam. Odmówił spotkania ze mną. Pamięć, modlitwa, to jest bardzo ważne, ale ja bym chciała zakończyć już ten etap żałoby i nie chcę pozwolić na to, żeby wymuszano ją na mnie. 14 maja 2018 roku na gdańskim cmentarzu Srebrzysko wbrew stanowczemu sprzeciwowi rodziny odbyła się ekshumacja szczątków Arkadiusza Rybickiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Grób otoczony był kordonem policjantów i funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Idzie wielu przyjaciół, dzień dobry, wielu przyjaciół i znajomych, którzy nas wspierają, którzy wyrażają swoją solidarność z nami. Minęło 8 lat i ta władza zmusza rodziny, które nie zgadzają się na ekshumację, do ponownego przeżywania żałoby. Ciągle powracają do mnie te same obrazy. Obok mnie. Wszystko jest w porządku. Tak. Obok mnie stoi mój syn, który cierpi na autyzm, który 8 lat temu stracił swojego ojca. I ta władza absolutnie się nie liczy z naszym cierpieniem. Dlaczego aż 4 autokary? Policja, żandarmeria. To jest. Się boją. Się boją. Tymi autokarami jest odgrodzone to miejsce. Tak. Ten teren przy grobie. Bardzo dobrze go znałem od lat 70., gdzieś od połowy. Tutaj to jest po prostu jawny skandal, łamanie prawa i łamanie wszelkich dobrych obyczajów. Takie rzeczy po prostu nigdy mi się nie śniły. Myślę, że jaram i my wszyscy nie o to, żeśmy się bili, że tak powiem, żeby ktoś sobie robił takie jaja z prawa. A dlaczego pan przyszedł tutaj dzisiaj? Bo uważam, że to, co się dzieje, jest skandalem i trzeba tutaj jakoś zaprotestować. I to jest wszystko, bo to jest jedyna rzecz, jaką możemy zrobić. Nie możemy nie dopuścić, nie mamy na to siły, ich jest troszeczkę więcej. Poza tym są to kolesie wyszkoleni. Tu wszyscy im robią zdjęcia. No nie jest to luksusowa dla nich sytuacja na pewno. Toż posunęło się troszeczkę za daleko po prostu. A jest prokurator, mogę z nim porozmawiać? Ja mogę powiadomić. To proszę powiedzieć, że senator Rybicki chciał do brata jeszcze pójść przed ekshumację. Myśmy od dawna mówili prokuraturze i wysyłali zażalenia na kolejne decyzje prokuratury o ekshumacji, uważając, że decyzja prokuratury jest nie tylko niezasadna, niezrozumiała i niepotrzebna, ale niepraworządna. I w tym przypadku uważamy, że prokuratura zignorowała konstytucję i złamała tę konstytucję. To jest bezduszność, ale to jest również działanie motywowane politycznie, bo to kompletnie bez sensu są te ostatnie ekshumacje, bo one przecież niczego nie zmieniają. One nie wyjaśniają na tyle oczekiwań prokuratury, że ona mogłaby na podstawie tych śledztw, tych decyzji zmienić pogląd na temat przyczyn katastrofy, czy przyczyn śmierci wszystkich osób. Wszyscy zginęli w ten sam sposób i rozumiem rodziny, które godziły się na ekshumację. To ich święte i dobre prawo, ale rodziny, które się nie godzą, ich wola powinna być uszanowana, a nie została. Przyszli pani bliscy, przyjaciele? To jest piękne i to jest bardzo wspierające. To jest właśnie taka solidarność w nieszczęściu. Stoimy przed grobem Arama, przedzieleni autobusami, płachtami, ale jesteśmy tutaj. Czy nie jest nam łatwo? Jesteśmy tutaj dla Arama, ale jesteśmy tutaj z szacunku dla godności miejsca jego pochówku. Ja nie akceptuję tego, co się właśnie wokół tej katastrofy smoleńskiej dzieje. Ja w ogóle nie uznaję takiego myślenia, że to jest jakaś ofiara, która ma na celu pokazanie czegoś czy odkupienie czegoś. Absolutnie nie zgadzam się z tym sposobem myślenia i uważam, że to jest tworzenie jakiejś chorej mitologii narodowej. Katastrofa smoleńska nie była kolejnym powstaniem narodowym, kolejnym czynem patriotycznym. To była tragiczna katastrofa, ale bardzo mi się nie podoba ta cała patriotyczna wrzawa, która na tym jest budowana. 9 czerwca 2018 roku rodzina, przyjaciele, znajomi oraz mieszkańcy Gdańska pożegnali Arkadiusza Arama Rybickiego. Jedną z 96 ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu nad Smoleńskiem został ponownie pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. W zaistniałej sytuacji przy powtórnym pochówku prośmy dobrego Boga, aby dawał nam swój pokój i obdarzył świętej pamięci Arama swoją świętością. Aram, Polska, której służyłeś całe życie, która była dla ciebie bardzo ważna, może najważniejsza, oddaję ci dzisiaj hołd. Ten hołd to jest biało-czerwona, rozpostarta przed twoim grobem, jeszcze przed twoją trumną. Tak żegna cię Polska. To jest nasza honorowa warta. To jest nasza kompania honorowa. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne. No właśnie, wydawać by się mogło, że nic wielkiego, po prostu prokuratorzy wyjmują ciało z grobu, zbadają i potem ponownie trumna zostanie zakopana. Natomiast to się wiąże z ponownym przeżywaniem żałoby, z ponownymi obrazami, które się pojawiają w głowie, dotyczącymi zmasakrowanych ciał. To się wiązało również z tym, że musiałam ponownie wybierać trumnę. Nasze rodziny musiały ponownie przechodzić żałobę przez te 2 lata walki. Po prostu byłam chora, nie mogłam normalnie funkcjonować. I to przecież nie tylko ja. Córka była w rozpaczy. To też bardzo naruszyło jej zdrowie psychiczne. Ale to nie dotyczy tylko nas, bo przecież Aram miał siostry, braci. To było rzeczywiście barbarzyństwo i zupełnie nieuzasadnione cierpienie. To bardzo boleśnie nas ugodziło. To jest naprawdę nie do wybaczenia jednak. Ale też chciałam powiedzieć, że jednocześnie doświadczyliśmy bardzo dużo ludzkiej solidarności. Ten ponowny pochówek był takim momentem manifestacji patriotycznej. 20 września 2018 roku Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka, przeprowadzając ekshumację ofiar katastrofy smoleńskiej wbrew woli rodzin, stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zarządzenie ekshumacji wbrew woli rodzin ofiar oraz pozbawienia ich skutecznych środków odwoławczych od postanowienia prokuratora w tej sprawie naruszają m.in. ich prawo do prywatności i życia rodzinnego gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Odczułam jakąś satysfakcję, że sprawiedliwości stało się zadość, że Trybunał właściwie ocenił to, co się wydarzyło. Natomiast miałam takie poczucie, że to jest bardzo gorzkie zwycięstwo, dlatego że nie chodziło nam o to zadośćuczynienie, tylko o to, żeby wstrzymać ekshumację. Niestety Trybunał podjął tę decyzję, ogłosił wyrok, kiedy już było po ekshumacjach. Ale ten wyrok Trybunału w Strasburgu był dla nas bardzo ważny też z tego powodu, że pokazał, że obywatel ma szansę walczyć o swoje prawa, nawet jeżeli państwo je łamie i jeżeli tutaj na terenie państwa nie ma żadnych możliwości odwołania. I to śledztwo będzie jeszcze trwać. My ciągle dostajemy protokoły ze śledztwa, ale one nic nie wnoszą. Natomiast ja jestem przekonana, uważam, że winni tej przemocy wobec naszych rodzin powinni zostać jednak pociągnięci do odpowiedzialności. Bo te decyzje podejmowały konkretne osoby i również konkretne osoby się dystansowały od udzielenia nam pomocy, kiedy się do nich zwracaliśmy. I to manipulowanie tą żałobą, zawłaszczanie jej i tej katastrofy i żałoby naprawdę bardzo zakłóciło i zamąciło przeżywanie żałoby. Ja myślę, że i mnie, i mojej córce, i rodzinie Arama, i jego przyjaciołom. Ja myślę, że na pewno też innym rodzinom. Oto mam pretensje właściwie, że nie mieli nad nami litości, że w ogóle się nie zastanawiali nad naszymi uczuciami, nad tym, że to jest nasza strata przede wszystkim. To jest nasza rana w sercu. Dostaliśmy protokoły z ekshumacji, z sekcji zwłoki i oczywiście ta ekshumacja żadnych nowych faktów nie przyniosła kompletnie. W dalszym ciągu w trumnie był różaniec, były zdjęcia nasze, były listy, które pisaliśmy do niego i zostały włożone do trumny. Na pewno Aram wie, co tam mu napisaliśmy i jest jakoś z nami przez cały czas. Jolanta i Andrzej Rudnik, niedokończona żałoba. Reportaż, jak Państwo słyszeli, powstawał przez 8 lat i powstał w Polskim Radiu Koszalin. Grand Prix 2019 w kategorii reportaż radiowy. Laboratorium reportażu w Trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W puli finałowej w kategorii reportaż radiowy, jak być może Państwo pamiętają z zapowiedzi, znalazła się również audycja wyprodukowana w laboratorium reportażu. Audycja Małgorzaty Kęsickiej, Gdańska Noc. No i tak pomyślałem, że w tym sąsiedztwie dobrze by było tę audycję przypomnieć po roku. Posłuchajmy. Każdemu z Was bardzo dziękuję za każdy datek. Każda złotówka, każde 10 zł, 50, 100 wzbogaciło pomoc dla potrzebujących dzieci. Gdańsk jest szczodry. Dzieli się dobre. Gdańsk chce być miastem solidarności. Prezydent Gdańska został wczoraj wieczorem kilkukrotnie ugodzony nożem, a w nocy przeszedł 5-godzinną operację w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Jego rany były bardzo ciężkie. Głęboka rana serca, rana przepony oraz jamy brzusznej. Paweł Adamowicz nie żyje. Prezydent Gdańska zmarł w szpitalu. Miał 53 lata. Wieczorne wydarzenia z Gdańska szokują cały świat. Atak komentują światowe media i politycy. Z całego świata płyną także do Gdańska kondolencje. Ostrze tego noża zraniło samą ideę Europy, napisał były premier Włoch Matteo Renzi. Jerzy Owsiak zrezygnował z funkcji prezesa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Owsiak podkreślił, że prezydent Gdańska stracił życie w dniu wyjątkowym, które powinno być szczególnie radosne. To życie zostało stracone także podczas najpiękniejszego dnia, jakim jest finał. A Gdańsk pogrążony jest w żałobie. Przed urzędem miasta mieszkańcy składają kwiaty i zapalają znicze. Flaga została opuszczona do połowy masztu. To jest dla mnie facet, którego zawsze widziałam w garniturze, nie widziałam go inaczej. Przyglądam nasze stare zdjęcia z tych imprez, które robimy dla miasta, przede wszystkim ze Splendor Gdańskiej, wręczenie tej nagrody czy nagrody młodych, jak on cieszy się i wręcza nagrodę na przykład Leszkowi Możderowi. To były wspaniałe chwile i ja właśnie widziałam go w takich chwilach, ale zawsze oficjalnych. To pierwsze wspomnienie Pawła Adamowicza właśnie przez pryzmat dzieciaka, licealisty, który dostaje od prezydenta nagrodę za rzecz, która by się wydawała była tylko spełnianiem pasji za marsz zimowy wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. I prezydent, doceniając tamten wysiłek, ufundował mi namiot wyprawowy. Do tej pory jest częścią moich wyjazdów. Te ostatnie wybory, kiedy tego się nie da opisać, on niemalże tańczył w tym tłumie. To nie jest facet, który ma aż taką, no przynajmniej ja nie miałam okazji widzieć, taką ekspresję, że po prostu aż jego ciało pracuje. A on wtedy między nami tańczył. Było niesamowite. I no, cieszę się, że mam takie jedno z ostatnich wspomnień. Właśnie takie. Takiego chcę go pamiętać. Kolorowego, nie czarno-białego. Wróciłem do Gdańska z głuszy, z lasów i do mnie jeszcze chyba nie docierało do końca to, co się stało. Nie chciałem też uwierzyć. Przede wszystkim jeszcze wtedy myśleliśmy, że prezydent przeżyje, że jest w stanie ciężkim, ale zawsze jest to nadzieja. To miasto tak moim zdaniem przyciągało. Wszyscy ludzie po cichu idą w jedno miejsce, czyli tak, mamy poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia, wszyscy są gdzieś po pracy. To było takie wrażenie, jakby całe miasto przyszło po prostu przed dwór Artusa, pod Neptuna, pod ratusz. Dobrze jest właśnie poczuć to, że można w takiej wspólnocie pomilczeć. W niedzielę, zanim Paweł chyba trafił do szpitala, a może już był w szpitalu, gdzieś koło 21:30, pomyślałem, że trzeba dać ludziom możliwość spotkania się w takiej bardzo godnej, bardzo refleksyjnej formule. to była taka, taki odruch, no chyba właściwy. 15 minut przed rozpoczęciem wiecu, kiedy jeszcze raz zastrzegłem, że Michał, żadnych piosenek, tylko puszczamy muzykę. A Michał mi mówi, ale puścimy na koniec The Sound of Silence. No w życiu oczywiście do głowy nam nie przyszło, że będzie ona związana z taką tragiczną chwilą. To była taka ogromna masa ludzi, która po prostu stała w miejscu, w ciszy kompletnej. Ja sobie tak z drugiej strony myślę, że to naprawdę przejdzie do historii ta sytuacja i te masy też coś pokazują, nie? Że my za 50 lat, za 100 lat to będzie jakimś symbolem tego, co się stało, nawet większym chyba niż teraz. I już sobie myślę, dobra, im nas więcej, tym bardziej to będzie kiedyś miało wydźwięk większy. Takie stałe światełko pani widzi, przyniosłam, gdyby się paliło na baterię, żeby po prostu no, oddać pamięć i cześć jemu. No, znałam jego rodzinę całą, ojca, nie wiem czy jeszcze żyje ojciec, ale na pewno dwie córki znałam. I no, tak jak większość miałam bardzo dobre o nim zdanie, że to jest szlachetny, mądry człowiek, przyzwoity przede wszystkim. No. Wielu z nas znało go osobiście albo miało z nim kontakt jakiś taki twarzą w twarz. On był w ogóle bardzo dużym przyjacielem Carillonów. Był fundatorem dwóch dzwonów carillonowych, on i jego brat. To jest koszmarna strata i osobiście dla mnie i dla miasta. No, co mam powiedzieć? Nie byłoby Solidarity of Arts i tego festiwalu, właściwie tego dnia koncertowego Markus Miller plus Moszder. Z punktu widzenia mojego miłośnika jazzu, to była chyba najważniejsza zmiana, taka, że została zrobiona bardzo elitarna impreza, ale jednocześnie egalitarna. Dla szefa ważne były też inne rzeczy. Ja przypominam. Dla szefa, czyli dla Pawła? Tak, to jest mój szef. To był... To był mój szef. Dla niego ważne były też inne, tak, cele. Właśnie hospicja. Imigranci, otwarcie się dla ludzi, okazanie tego serca po prostu drugiemu człowiekowi. Oczywiście spotykałam się z panem prezydentem w sprawach dotyczących modelu integracji imigrantów, bo byłam od początku stworzenia tego dokumentu. Jego babcia pochodziła z tej samej miejscowości, gdzie ja się urodziłam. Z Białorusi, bo ja urodziłam się w Białorusi, mieszkałam jakiś czas w Ukrainie, a teraz mieszkam w Gdańsku. Więcej zaczęłam poznawać pana Adamowicza podczas kampanii wyborczej, bo też się zaangażowałam. Czuję taką stratę, jak straciłam bardzo bliskiego człowieka tak naprawdę. Od 13 stycznia tego roku Gdańsk na mnie się zmienił na zawsze, mi się tak się wydaje. Ale tutaj w środku mam też takie poczucie jakiejś no, takiej obawy, że to no, nie tak już bezpiecznie, jak ja myślałam. Jeszcze mam tak osobiście, że wiesz, po tym Majdanie ja mam takie déjà vu, no, czyli tak też pamiętam te truny na Majdanie, tutaj, tam piosenka była swoja dla żałoby, tutaj swoja piosenka do żałoby i to trochę tak mnie kojarzy z tym. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. Have voices. Jednak to, co się stało, no to jest takie zło czystej postaci, ale też takie bardzo ekspansywne. Każdy z nas w tej chwili mógł w taki sposób zginąć. To jest po prostu wynikiem tego, co się dzieje wokół nas, że ta nienawiść tak się rozrasta i już przyszło do działań. Kiedy jest strata, przychodzi też niepokój i pytania, co będzie dalej, jak będzie dalej. To wszystko zostanie i to będzie dalej się kręciło. Teraz to jest trzeci dzień dopiero i człowiek jest zdruzgotany, ale tak jak chwilami myśli się na zimno, no potem trzeba żyć dalej i on nie zostawia po sobie pustyni, tylko zostali jego ludzie, między innymi ja, została Anka Czekanowicz, zostali ludzie z instytucji, zostali ludzie z kolonii artystów. Jeżeli jakieś ideały i wartości 20 lat były wdrażane w to miasto, to one nie mogą zgasnąć w jedną noc. Myślę, że minie parę dni i człowiek zacznie kalkulować, kiedy już w historii mieliśmy takie momenty, do czego prowadziły. Mam przesyć, boję się tej ciągłej powtórki do tego samego, że mam taką w sobie straszne pragnienie, żeby przerwać to błędne koło tego bycia po dwóch stronach barykady i tego opłakiwania jednych i nienawidzenia drugich i że teraz jest taka się rodzi dobra emocja w każdym na fali tego wzruszenia i tej solidarności, ale już się boję, że ona się zaraz zamieni w kolejną eskalację tego podziału i że jedynym sposobem jest po prostu zerwanie z tym myśleniem w kategoriach państwa, w kategorii partii politycznych i liderów i zejście do poziomu miasta, które powinno być naszym jakby mikroświatem i na nim się powinniśmy skupić. I to jest jedyna ucieczka przed tym konfliktem takim polsko-polskim. Ta wina może się rozmazać, ale mówię nie o winie sprawcy, tylko o winie atmosfery i politycznej, i języka, który jest w tej atmosferze i też naszych własnych postaw. Czy czujesz, jak idzie walka pomiędzy dobrem i złem? Coś takiego. Że z jednej strony to jest straszna tragedia, w ogóle niewyobrażalne, że ludzie na tyle mają w sobie tej złości, nienawiści, a z drugiej strony widzimy te serduszka, które mieszkańcy Gdańska po prostu noszą sobie w serce i też wykładają dla pana Adamowicza, żeby on to zobaczył z nieba, jak oni go po prostu kochają. Tak jak wcześniej gdzieś tam z Gdańska przychodziły nowe jakieś fale i nowy wiatr od morza, to żeby teraz tą śmiercią jakaś moja idealistyczna wizja, żeby jednak przerwać to, nie? Nie tworzyć kolejnych religii, kolejnego sakralizowania i okopywania się, tylko tym dramatycznym doświadczeniem to raz na zawsze przerwać i przejść do jakiejś zupełnie nowej epoki. Śmierć Pawła Adamowicza pociągnęła ze sobą konsekwencje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jutro dla niego, dla wszystkich będziemy układali wielkie, ogromne serce. Przynieście biało-czerwone znicze na Plac Solidarności. Dokąd idą te tłumy? No idziemy pożegnać naszego prezydenta i zapalić znicz w imieniu Ady, mnie i mojej narzeczonej. A jak jest dzisiaj dzień tygodnia? Środa. No przyszedłem oddać hołd Adamowiczowi. Kim był dla pana Adamowicz? Prezydentem miasta. Dobrym. Tak. Nie będę więcej mówił. Pamiętajcie, Paweł został zamordowany na światełku do nieba i ja proszę w tym momencie żeby Jurek Owsiak kierował orkiestrą dalej, bo on zawsze obiecał, że gra do końca świata i jeden dzień dłużej. I w niedzielę ten świat skończył się dla Pawła, zmienił się bardzo dla naszej rodziny, ale on się nie skończył. Dlatego Jurku, bardzo proszę, wróć do orkiestry, zmień swoją decyzję i graj dalej. Zwyciężymy i siema. Dla mnie to jest ten moment w ogóle, Światełka na niebo to jest trochę jak Wigilia, jak takie wydzielenie się opłatkiem, czyli w ogóle wszyscy Polacy jesteśmy połączeni jednym wydarzeniem, że każdy w swoim domu dzieli się opłatkiem podczas tej Wigilii, a tutaj jesteśmy wszyscy zjednoczeni podczas tego Światełka do nieba, takiego kulminacyjnego momentu tej wspaniałej akcji, jaką jest Wielka Orkiestra. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami, to jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam. An echo in the wells of silence and the people bowed and prayed. Musimy odbyć żałobę. Musimy to przepłakać w najzwyczajniej świecie. Dobranoc, Paweł. Dobranoc, Gdańsk. Do jutra. To było rok temu. Gdańska noc, pusta noc. Reportaż przygotowała Małgorzata Kęsicka, absolwentka Laboratorium Reportażu. No ponieważ to pierwsze nasze spotkanie w Laboratorium Reportażu w tym roku, miejmy nadzieję, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni i miejmy nadzieję, że spotkamy się w Laboratorium Reportażu w Trójce za miesiąc. Do usłyszenia. W Laboratorium Reportażu interesuje nas, w jakim miejscu jest sztuka faktu. Co to oznacza i co w związku z tym należy zrobić?